अगर जिसको स्वांत सुख नहीं मिला है वो भगवान की गाथा गा के किसी का मनोरंजन कर सकता है लेकिन आत्मरंजन नहीं कर सकता। जिसको खुद आत्मा में शांति नहीं है, जिसको खुद विषयों से वैराग नहीं है, वो दूसरे को सुना के और समझा के उसके आत्मरंजन नहीं कर सकता। महात्माओं में के सत्संग द्वारा आत्मरंजन होता है, जो दिव्य आनंद है, और संसारी लोगों के द्वारा वाणी के विलास द्वारा मनोरंजन होता है, जो विषय का संबंध है, बंधन का हेतु। अगर श्रीमद् भागवत सारा पढ़ जाओ तो भी सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में सारा का खंडन कर दिया है। द्वादश स्कंद में जाके एकादश स्कंद तक सुना के कथा किया। कथा क्या है? कथे कथा इमाते कथिताम महीयसाम वित्ताय लोके सुजसह परिवसाम विज्ञान वैराग विविक्षया हेतु विभो वचोर विभूति नतु परमार्थम। हे राजन परीक्षित, मैंने इतनी जो राजाओं महाराजाओं की कथा तुम्हें सुनाई, इन कथाओं में कोई सार नहीं है। कहते क्यों सुनाई? विज्ञान वैराग विविक्षया हेतु विभो। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा शक्तिशाली राजर्षि महर्षि पोताने जीवन में अपने जीवन में बड़ी बड़ी कीर्तियां कमाई संपत्ति इकट्ठी की और उनका तो न घर है न बार है न मकान है न कुटुंब है। अब सब शास्त्रों में उनका नाम मात्र रह गया है, बाकी सब चला गया। इनकी कथा तुम्हें किस लिए सुनाई? नाम मात्र ही रह गया, किस लिए सुनाई? कहता है कि सब चला जाता है पर भी नाम अनादि तत्व है, इसीलिए भगवान का नाम रूप लीला और धाम चारों नित्य सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम रूप लीला और धाम चारों नित्य है, सच्चिदानंद रूप है, फिर भी अंतर इतना है कि नाम सबसे पहला श्रेष्ठ है। रूप लीला और धाम का भी तिरोधान होता है लेकिन नाम अनादि और अनंत तत्व है, अविकारी तत्व है, इसलिए नाम का कभी अभाव नहीं होता है। इसी से समझ लियो नाम की महिमा। तो कहने का से क्या कि अभी द्वारकापुरी नहीं है, ये सुदामापुरी में बैठे हो, महात्मा गांधी की भूमि है, जन्मभूमि है। आज महात्मा गांधी नहीं है, ईंट पत्थर खड़ा है, उनके कुटुंबी भी नहीं है, लेकिन उनका सब कुछ होते हुए भी महात्मा गांधी अरे कस्तूरबा का नाम तो किसी दिन दुनिया में से जाने वाला नहीं है, तो यहाँ भी है, रहेगा भी, पोरबंदर के निवासी थे। तो नाम अनादि तत्व है और नाम के द्वारा नामी का संबंध होता है। उपनिषदों को देखो, वेदों को देखो, तो नचिकेते हुए देखा जमराज ने, उसका वैराग देखा, उसके विषय से उपरवृत्ति देखी, उस समय भगवत तत्व का ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। वहां भी श्रुतियों में आया है सर्वे वेदा जत पदम आपनंदी तपांसि सर्वाणि जत वदन्ति जत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तत्ते परं संग्रहेण ब्रवीमिमुमिते तत् एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परं एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा जत जदिच्छति तस्य तत् एतत् आलम्बनं श्रेष्ठं एतत् आलम्बनं परं एतत् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। श्रुति कहती है कि भगवान नाम सिवाय दूसरा कोई श्रेष्ठ अवलंब नहीं है। अरे श्रुतियों कठोपनिषद क्या सब यह श्रुति पढ़ा, कठोपनिषद में नचिकेता को बहुत सूक्ष्म ढंग से उपदेश किया जब अधिकारी देखा तो, लेकिन वहां भी प्रणव का नाम के लिए भी अधिकारी देखा तो उपदेश किया, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, रूप लीला और धाम के लिए भले अधिकार चाहिए लेकिन नाम के लिए तो कोई अधिकार के लिए जरूरत नहीं है। सुपच सवर खस जवन जड़ पामर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। तो सारे रामायण का सार देखो क्या है, सबसे पहले कहा कि स्वांत सुखाए, अंतःकरण की सुख के लिए, निज सुख के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए मैं कथा कर रहा हूँ। लेकिन इस कथा का सार क्या है वो अंत में कहते हैं, जत पूर्वम प्रभुना कृतम सुखमिना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्ति रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांत तम शांते भाषा बद निदम चकार तुलसीदास तथा मानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामायण तो बहुत कठिन है, इसको सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ कवि अने सर्व समर्थ शंकर भगवान ने इसकी रचना की थी, और इसलिए कि भगवान के चरणारविंद में हमारी भक्ति बनी रहे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे से भक्ति उक्ति कुछ होने वाली नहीं है। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेक एक राम नाम अवलंबन एक, जिसका रामे नाम नेम है, प्रेम है, यही ज्ञान है, ध्यान है, सर्वस्व है। जो पहले मैंने पढ़ा और इसके साक्षी के लिए कहते हैं राम की शपथ सर्वस्व मेरे राम नाम, जो कुछ मेरे को प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है, सब राम नाम के बदौलत हुआ। गोस्वामी जी कहते तुमको अगर विश्वास ना हो तो मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरा कोई साधन नहीं है। बोलो इससे ज्यादा प्रमाण क्या लोगे। संत तुकाराम जी अभंग में कितना बार कहा मैं विठल के सौगंध खा के कहता हूँ कि विठल के नाम के सिवाय कोई तत्व नहीं। भगवान को नाम ले और जेने जेने खबर हो ब्रह्म स्तुति पढ़ो, ज्यादा हो कोई नहीं तो आप दाम भरदारम दादारम सर्वसम बदाम लोकाभिरामम श्री रामम हो राम में हम कम से कम बने तो सावा लाख जप कर लियो, बहुत अपने लिए कल्याण होगा, जगत के लिए कल्याणकारक होगा। हरि ओम बोलो श्री राम राम महाराज की जय। आज से रीत सर तमे वधारे खूब हाजरी आपो, अरे थोड़ो थोड़ो काम ओछो करो, तो केवा ने केवा उड़ी जासो खबर नहीं घना गया, बने तो थोड़ा देर थोड़ा समय के लिए बदा नियमित समय करी कलाक बे कलाक काढ़ो, सोवा ओछो करो, खावा ओछो करो, अने दिवस में पुरुषों नो काम काज बहुत हो तो दिवस में भाईओ पोतानो घर नो काम काज ओछो करे, करे ना तो पाछे कोई सहाय आवते आवशे नहीं, अने बधु अहीं अहीं पड़ा रहेशे। अने केवी रीते जासो बिहार नो जे हाल थयो, चालीस चालीस गाँव थयो, कोई जगह ए वक्त कालचक्र हमना सुधी भगवान की दया से कहीं थयो नथी, અને આપણે પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે પ્રભુની દયા રહેશે અને અમે એટલા રામ નામ કરીએ છીએ એટલે કઈ થશે પણ નહીં, છતાં પ્રભુ જે કરે એની મરજી, પણ આપણે તો એને આગળ દિન બનીને વિનયપૂર્વક પ્રભુનો નામ દિન બનીને આર્ત બનીને પુકારો, અમારો કઈ નુકસાન ન થાય તો ઠીક છે, તમારી દયા મગર વિશ્વનો કોઈ પ્રાણીનો નુકસાન ન થાય, કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ પુરુષનો કે દુષ્ટ પુરુષનો ગર રીતે એની દુર્ગતિ ન થાય, આપણે ઠીક ઠીક આયુષ ભોગીને મનુષ્ય મરે અને કાલચક્ર સે વચે, એના માટે આજે સર્વે ભવંતુ સુખિનાનો સંકલ્પ કરીને પ્રભુનો નામ સ્મરણ હરિ ઓમ બોલો શ્રી રામ રામ મહારાજ જી જય। આજે રીતસર તમે વધારે ખૂબ હાજરી આપો અને થોડો થોડો કામ ઓછો કરો, તો કેવા ને કેવા ઉડી જશો ખબર નથી ઘણા ગયા, બને તો થોડા દેર થોડા સમય કે લીએ બધા નિયમિત સમય કરી કલાક બે કલાક કાઢો, સોવા ઓછો કરો, ખાવા ઓછો કરો, અને દિવસમાં પુરુષોનો કામ કાજ બહુત હોય તો દિવસમાં ભાઈઓ પોતાનો ઘરનો કામ કાજ ઓછું કરે, કારણ કે પાછે કોઈ સહાય આવતે આવશે નહીં, અને બધું અહીંયા ને અહીંયા પડ્યા રહેશે, અને કેવી રીતે જાશો બિહારનો જે હાલ થયો, ચાલીસ ચાલીસ ગાઉં થયું, કોઈ જગ્યા એ વખત કાલચક્ર હમણાં સુધી ભગવાનની દયા છે કાંઈ થયું નથી, અને આપણે પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે પ્રભુની દયા રહેશે અને અમે એટલા રામ નામ કરીએ છીએ તો કાંઈ થશે પણ નહીં, છતાં પ્રભુ જે કરે એની મરજી, પણ આપણે તો એને આગળ દિન બનીને વિનયપૂર્વક પ્રભુનો નામ દિન બનીને આર્ત બનીને પુકારો, અમારો કાંઈ નુકસાન ન થાય તો ઠીક છે, તમારી દયા મગર વિશ્વનો કોઈ પ્રાણીનો નુકસાન ન થાય, કોઈ પણ શિષ્ટ પુરુષનો કે દુષ્ટ પુરુષનો ગર રીતે એની દુર્ગતિ ન થાય, આપણે ઠીક ઠીક આયુષ ભોગીને મનુષ્ય મરે અને કાલચક્ર સે બચે, એના માટે આજે સર્વે ભવંતુ સુખિનાનો સંકલ્પ કરીને પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરો। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ Thank you. Thank you.

Oh, Thank you. चंद्र जी महाराज की जय। वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। कैलाशपति शंकर भगवान।